Мама не була такою недорікуватою, а подивилась на неї з-під окулярів, закурила папіроску, сюрбнула кави з коньяком і запитала, хто він. Коли довідалась, що спокусник – майбутній священник, мати задумалася, закурила другу папіроску, і уже наприкінці, коли недопалок полетів у попільничку графів Разумовських, кинула недбало: «Це, дорогуша, треба виправити, якщо ти хочеш з ним лишитися. Да, подумай, хіба мало мужчин буде у тебе на шляху? І кожен єдиний?» І очі у неї лукаво, але не зле, загорілися. Вона навіть не слухала, що Митрофан – то її найдорожчий, найчарівніший, найвеличніший. Хіба мало лягало на її шляху? Матері насправді було незручно, зовсім некомфортно, що її доньку, одну єдину, як негри шльондру, узяли просто так. Ну, тьху, дійсно, як чорний за пару шовкових трусів студентку. Позорно і водночас так дерзновенно, що мати пішла до буфета, налила собі коньяку і одним махом випила, блиснувши карими ледь не чорними з антрацитовим полиском очима. Проте час теж нічого не вирішив, тож довелося справляти весілля. Любов – це глина, з якої вимішується життя. Але ніколи не прийде комусь у голову споживати ту глину, якщо у нього є здоровий глузд. Тож відгули тихцем весілля. Зять виявився надивоздібним учнем. Він дійсно виправдав довір'я тата і мами Анастасії, пробравшись таким робом у верхівки ЦК, а названі родичі роз'являли з переляку і здивування роти. Як це Селюк балансував на межі тюрми й могили. Головне, вони нажили немало добра. А ще двійко дівчат. Потім настала криза. Криза полягала у гедоністських уподобаннях Митрофана. Так-так. Так вона й говорила чоловікові, заливаючись гіркими слізьми, стаючи у позу завжди біля люстра, щоб бачити себе. Всю свою пристрасть, знівечену молодість, хоча потайки вона зовсім так не вважала, бо молодість затрималась у її свідомості десь спочатку, як вона зустріла Митрофана. Її навчали подібній методі. Але вона ледь-ледь вульгаризувала. А ще самотність ніяк не давала попрощатися з люстром, улюбленими часописами, телевізором, телефоном, дітьми. Вона дотошно перераховувала усіх коханок, навіть останніх пойд, що отримували за це платню, і які приїздили на дачу у неміряній кількості. Навіть ті часи існувала така професія. Ілона з великим захопленням, бо була улюбленицею тата, вітала всі його уподобання. Це її щиро проймало і було розвагою в цьому одноманітному житті статків та повсякденного лінькування зі снобіським поглядом на високі вершини людського становлення, що закінчувалося нічною мастурбацією, печальною, але прекрасною. Отоді з'явився він перед самою перестройкою. Білокурий красень з гладко зачесаним волоссям, високий, з купою м'язів, що грали під білою накрохмаленою сорочкою, на манжетах котрої горіли зірками золоті запонки. Його шкіра чиста, як з реклами, що вона жадібно, впинаючись очима, бачила в Гонконзі, потім вулицями розхристаного Брюсселя, коли тягнула п'яного чоловіка до його 600-го, хапаючи поглядами на бріолінених та на кокаїнених з прямими спинами, гордими поглядами, яким далеко не треба нікуди ходити, а просто насолоджуватися життям. Так чи не так, гадала Анастасія, уже поховавши у намулі повсякденної рутини, коли ранок пінився кавою, димівся синьолегенькою цигаркою і безкінечними телефонними розмовами. Вона почала повніти, робилась неохайною, часто забувала навіть почистити зуби, що було основою домашньої гігієни.